Twój dom będzie lśnił czystością. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 stycznia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Minimalne luzowanie obostrzeń od lutego. Otwierają się muzea, galerie sztuki i centra handlowe. Nie będzie godzin dla seniorów. Było spokojniej niż podczas wcześniejszych protestów. Stołeczna policja podsumowuje wczorajsze demonstracje przeciwko zmianom w prawie aborcyjnym. Aleksiej Nawalny zostaje za kratami. Moskiewski sąd utrzymał orzeczenie sądu rejonowego o tymczasowym areszcie dla rosyjskiego opozycjonisty. Wszystkie sklepy w centrach handlowych będą od poniedziałku otwarte. Działalność wznowią też galerie sztuki i muzea, ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. Rząd przedłuża jednak większość obostrzeń epidemicznych do połowy lutego. Więcej na ten temat wie Agnieszka Drążkiewicz, która słuchała konferencji ministra. A rząd zdecydował się tylko na to minimalne luzowanie obostrzeń od najbliższego poniedziałku. Tak jak mówiliśmy, zostaną otwarte sklepy inne niż spożywcze w dużych galeriach handlowych. Po wielu tygodniach przerwy wreszcie też odwiedzimy instytucje kultury, takie jak galerie sztuki czy muzea. No a w czasie zakupów nie będzie trzeba przestrzegać godzin dla seniorów. Mamy sytuację, która rzeczywiście jest stabilna w Polsce. Musimy uwzględniać to, co dzieje się w otoczeniu międzynarodowym i zachować pewną rezerwę, jeśli chodzi właśnie o ten optymizm w podejmowaniu decyzji luzujących ze względu na pojawiające się nowe mutacje. Teraz na 2 tygodnie podejmujemy decyzję dopuszczającą instytucje kultury, galerie handlowe. Tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział także, że te kolejne decyzje co do ewentualnego znoszenia obostrzeń poznamy za 2 tygodnie. Minister informował również, że obecnie z powodu koronawirusa jest zajętych około 14 tysięcy łóżek. Rząd utrzymuje jednocześnie taki bufor bezpieczeństwa w postaci 30 tysięcy covidowych łóżek, a także respiratorów. No ale jeśli liczba dziennych zachorowań będzie utrzymywać się na obecnym dosyć niskim poziomie, czyli nieco ponad 5 tysięcy, to liczba tych łóżek również zostanie obniżona do około 26 tysięcy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za tę informację. Dodam jeszcze, że dziś test potwierdził nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Po wczorajszych protestach w Warszawie przeciw orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej policja wylegitymowała kilkanaście osób. Zanotowano nieliczne naruszenia prawa, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Wczoraj widzieliśmy osoby, które chciały protestować, a nie walczyć z policją. Często, pamiętajmy o tym, mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy naruszano nietykalność cielesną policjantów czy znieważono policjantów, ale mówimy oczywiście o tych protestach wcześniejszych. Przed północą w Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, który zakazuje aborcji eugenicznej. Trybunał potwierdził, że przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodne z konstytucją. Na wielkim ekranie zadebiutował w 1954 roku w pokoleniu Andrzeja Wajdy. W ciągu przeszło 65 lat zagrał ponad 40 ról serialowych i 150 filmowych. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialu Świat według Kiepskich. Zmarł Ryszard Kotys, miał 88 lat. Po wypadku na motocyklu nastolatkowi groziła amputacja stopy. Tomek Gwóźdź może jednak mówić o szczęściu, bo lekarzom z Katowic udało się zrekonstruować zmiażdżoną kończynę. Pacjent czuje się już dobrze. Przedtem były myśli, no, że jednak mogłem tego nie uratować, tej stopy. Ale teraz już w ogóle nie mam takich myśli. Moje samopoczucie jest dobre, bo wiem, kto to robił i ufam tym osobom, co mi to robią, lecą, więc nastawienie mam dobre. Dzięki rekonstrukcji pacjent ma ogromne szanse na normalne funkcjonowanie, mówi chirurg z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, profesor Tomasz Koszucki. Tym razem wiązało się duże zniszczenie tkanek stopy, zmiażdżenie. Z dużą pomocą przyszli nam koledzy z Instytutu Onkologii z Gliwic. Podjęliśmy się operacji polegającej na tym, że stopa została jakby odtwarzana z tkanek, które były zaopatrzone naczyniem krwionośnym. Jest to dość ciężka operacja, dość trudna. Przed 17-letnim Tomkiem kilka miesięcy rehabilitacji. Aleksiej Nawalny zostaje w areszcie. Moskiewski sąd utrzymał orzeczenie sądu rejonowego w Chimkach, który zamknął opozycjonistę na 30 dni. Polityk będzie czekał za kratami na rozprawę, w trakcie której zapadnie decyzja, czy zostanie mu odwieszony wyrok 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, czy nie. Odwieszenia wyroku z 2014 roku domaga się Federalna Służba Więziennictwa.

mnie innego Już, już, już na twarz nakładam brokat Mylą mi się słowa Beza! Czego chciałaś, mamo? Tego już nie zmienisz Wszystko się już stało Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie Już 11 minut po godzinie 14 i sygnał od Państwa, także te drogowe i pogodowe. I jak zwykle przypominamy i prosimy Państwa o szczególną ostrożność na drogach. No, zima, wiadomo, w wielu miejscach może być ślisko, do tego wietrznie, a i też dokumentacja fotograficzna od pana Marcina. Dziś zima, taka zima, to tylko w górach. Z pozdrowieniami z okolicy Kamienicy, z dokumentacją fotograficzną. Do tego jeszcze, no teraz to już zaszło, to słońce, ale jednak fantastycznie to wyglądało. U nas też przez chwilkę zajrzało dziś za oknem na Myśliwieckiej. Wiele sygnałów też od Państwa, że zima, delikatny mróz i właśnie to słońce. Małe rzeczy, a cieszą i tego się trzymajmy. Bez deszczu, Blind Melon. Bottles gather round kwadrans po godzinie 14. O tej porze przypominamy i zapowiadamy, co dziś w reportażu. O tej zbrodni przypomina jedynie niewielki pomnik w środku lasu. Na 4 dni przed wyzwoleniem Kalisza naziści rozstrzelali w tym miejscu 56 działaczy polskiego podziemia. Wielu z nich miało niemieckie korzenie. Ich działalność w polskim podziemiu była więc dla nazistów zaskoczeniem. Dlatego też zdecydowano aresztowanych konspiratorów osądzić i skazać w pokazowym procesie. Ten styczeń był i śnieżny, i mroźny, kiedy wojska Armii Czerwonej zbliżały się do Kalisza. Słychać było już dźwięk armat. Słychać było też te armaty już w kaliskim więzieniu, a to dawało skazanym nadzieję na to, że zgodnie z prawem niemieckim, ponieważ nie minęło 100 dni od wydania wyroku, zachowają się przy życiu. W tym miejscu właśnie w styczniu 1945 roku w bestialski sposób zostało zamordowanych 56 członków Armii Krajowej, obywateli polskich. Każdego roku 19 stycznia w tym miejscu składamy hołd poległym w obronie ojczyzny. Zaledwie 4 dni przed zakończeniem działań wojennych w Kaliszu zostali rozstrzelani w lesie Skarczewskim. Rozstrzelani po przeprowadzonym na prędce procesie sądowym, chociaż znowuż trudno tutaj użyć słowa procesie sądowym. Specjalnie były sprowadzeni prokuratorzy z Niemiec, z Rzeszy. Szybko przeprowadzony proces, jednoznaczne wyroki, rozstrzelanie. Podejrzewam, że wielu z ludzi by mogło nawet w ogóle nie wiedzieć o tym, że ta zbrodnia się tutaj odbyła, gdyby nie to, że znalazł się naoczny świadek całej tej zbrodni. Lokalny gajowy, który po prostu z pewnej odległości, z drzewa obserwował to, co się tutaj działo. I to też umożliwiło bardzo szybką identyfikację dużej części rozstrzelanych, ale nie wszystkich. I to też trzeba podkreślać, że nie wszystkie ofiary tej zbrodni zostały zidentyfikowane. To tylko fragment, a cały reportaż Danuty Synkiewicz, mord w Skarszewskim Lesie. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, dziś po 18. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwnych świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera. obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. W ciężkiej chorobie zmarł dziś w nocy Ryszard Kotys, aktor, reżyser i scenarzysta. Sławę przyniosła mu przede wszystkim rola Mariana Paździocha w serialu Świat według Kiepskich. Tak kilka lat temu mówił o swojej roli. Tak się złożyło, że przez tam 400, tam nie wiem ile, czy kilkadziesiąt tych scenariuszy, grałem Paździocha, który również gra kogoś innego. A to jest już fascynujące dla aktora, że może się w jakiś sposób tak wcielić w coś innego, że to nie jest tylko ta sama postać, po której się niczego innego nie można spodziewać. Tak wspominał swój udział w serialu Świat według Kiepskich i rolę Mariana Paździocha. Zresztą, jak słyszeliśmy, nie jedną, która przyniosła mu ogromną sławę. Zresztą w ciągu 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Grał również w teatrze. W 1999 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ryszard Kotys miał 88 lat. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne. Jak Irlandię, a ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię.

Przypomnę, jeszcze niecałe pół godziny, bo do 15 czekamy na Państwa odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi w naszym konkursie Czad i Ogień Obudź Czujność. Przypomnę, to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim kampania społeczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskiego Radia, mająca uświadomić nam wszystkim zagrożenia, które czyhają na nas właśnie w sezonie grzewczym. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. Jeśli chcieliby Państwo poszerzyć swoją wiedzę, zachęcamy do odwiedzenia portalu gov.pl. Tam też można znaleźć odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie, które brzmi: co przyczynia się do powstawania tlenku węgla, czyli czadu? Co sprawia, że powstaje, później jest dla nas groźny, niebezpieczny i śmiertelny? Co przyczynia się do powstawania tlenku węgla, czyli czadu? 71335, numer SMS do wysyłania odpowiedzi. Proszę załączyć także imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody. To już nie niespodzianki, bo zdradziłem, że dziś w postaci czujnika czadu i dymu. Mamy dla Państwa, powiedziałbym wiele, gdybym powiedział, że sporo takich właśnie nagród. Nagradzamy nie jedną osobę, a wiele, więc zachęcam do korespondencji, do odpowiadania na to właśnie pytanie. Co przyczynia się do powstawania czadu? 71335. Czekamy na Państwa odpowiedzi do 15. Boi miłość. się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. I o miłości, także o miłości do swojego jednośladu. Nasz europejski podróżnik wprost z Wiednia, pan Stefan, bardzo dziękuję za dokumentację, także komentarz dotyczący tego, że jak zwykle, może i narzekamy na pogodę, ale jak wiemy, wśród rowerzystów krąży powiedzenie, że nie ma złej pogody, tylko można się niewłaściwie ubrać. Bardzo dziękujemy, to pewnego rodzaju mobilizacja. Bardzo za to dziękujemy. 22 minuty pozostały do godziny 15. W naszej niezwykle kulturalnej audycji zajmujemy się głównie kulturą i o tym, czym jest w kolejnej sztuce, która nosi tytuł Trójkowy felieton kulturalny. Wyjaśnia Katarzyna Cygner. Kultura i sztuka to pojęcia, które tak często i od tak dawna chodzą w parze, że można by było wyrzucić spację obok spójnika i zrobić z tego jedno, bo przecież w mowie codziennej często używamy tych wyrazów zamiennie, na przykład idę się ukulturalnić, czyli poprzybywać ze sztuką, co tam się dzieje w kulturze, mam na myśli w świecie sztuki. Pewne zakłopotanie myślowe może wywołać jednak wizyta w sklepie spożywczym, kiedy na opakowaniu kefiru czy jogurtu wyraźnie napisane jest kultur bakterii. A już jak weźmiemy takich opakowań więcej niż jedną sztukę, możemy poczuć się głęboko zdezorientowani. Zabawa słowem, zabawą słowem, ale co się kryje pod pojęciem kultura? Słowo kultura pochodzi od łacińskiego słowa colere, to znaczy hodować, uprawiać. W kontekście bakterii pasuje, ale w kontekście sztuki czy ducha nie za bardzo. Najpierw była agrikultura, czyli uprawa ziemi. Dopiero Marek Tullius Cyceron, pisarz, mówca, polityk, dowódca wojskowy, filozof, prawnik i kapłan rzymski, w jednej osobie, który żył na przełomie II i I wieku przed naszą erą, wprowadził określenie kultura animi, czyli uszlachetnianie, uprawianie, hodowanie ludzkiego umysłu, ducha poprzez przede wszystkim filozofię, która była intensywną próbą racjonalizacji i zrozumienia świata. W drugiej połowie XVII wieku Samuel von Pufendorf, niemiecki teoretyk prawa i historyk, w swojej teorii prawa naturalnego wprowadził termin kultura na oznaczenie wszelkich wynalazków wprowadzonych przez człowieka. Przeciwstawił stan natury, rozumiany jako stan dziki, w którym ludzie są sobie wrogami, stanowi kultury, rozumianemu jako stan ludzi połączonych społecznymi relacjami i chronionych prawem. Mniej więcej 100 lat później Johann Gottfried von Herder, niemiecki filozof, pastor i pisarz, przedstawiciel i krytyk oświecenia, a także poprzednik romantyzmu, poszedł krok dalej i rozumiał kulturę jako właściwość gatunku ludzkiego i sposób na przystosowanie się do środowiska. Strukturę języka postrzegał jako prawdziwe odbicie natury ludzkiej. Stworzył też tak zwaną kulturową teorię narodu, według której naród konstytuują nie tyle czynniki polityczne czy naturalne, na przykład zasada dziedziczenia, ile przede wszystkim duchowość, obyczajowość, a zwłaszcza właśnie język, czyli kultura. O dalszych losach niewinnego słowa kultura już wkrótce. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No, jak miło w takim gronie się, że tak zacytuję, ukulturalnić. 18 minut pozostało do godziny 15. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh, oh, and they come on stir. Baby, running down to the riptide, taken away to the dark side. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. Za kwadrans 15 i na koniec mamy jeszcze dla Państwa ciekawostkę historyczną, bowiem Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego wzbogaciło się o zbiór unikalnych dokumentów Armii Krajowej z lat 1943-44, a w skład przekazanych przez darczyńców archiwaliów wchodzą dokumenty kontrwywiadu AK i wojskowych sądów specjalnych 7 Obwodu Obroża Armii Krajowej. Szczegóły przybliży nam nasza reporterka Małgorzata Wosiek. Dokumenty to jednorodny zbiór około 1500 stron rękopisów i druków ulotnych z zakresu działania systemu prawnego Polskiego Państwa Podziemnego i kontrwywiadu Armii Krajowej, podkreśla Tomasz Karasiński z Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Pierwszy tak duży i tak zwarty zbiór dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego związanego z wojskowymi sądami specjalnymi, czyli najważniejszym elementem polskiego wymiaru sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego i kontrwywiadu Armii Krajowej. Oprócz tego rozkazy, oprócz tego instrukcje, meldunki, cały zestaw dokumentów z dochodzeń prowadzonych przez wojskowe sądy specjalne od wszczęcia postępowania poprzez przesłuchania świadków aż do orzeczeń sądowych, które czasem kończyły się w dosyć dramatyczny sposób śmiercią podsądnych. Także to też jest niesłychanie ważne. Sądzono absolutnie wszystkich, dodaje Tomasz Karasiński. Bez względu, czy byli to Niemcy, czy byli to Polacy, są do tego rozpracowania urzędników skarbowych Warszawskiego Urzędu Skarbowego, które mówią o ich działalności, mówią o ich miejscach zamieszkania, z dokładnym planem mieszkania, z dokładną możliwością wejścia i dokonania albo likwidacji, albo ostrzeżenia, że w następnym przypadku, kiedy będzie dalej zachowywał się w określony sposób, wspierając aparat niemiecki, skończy się to dla niego dosyć tragicznie. Uroczystego przekazania dokumentów do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego dokonał prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, który zaznaczył, że w ten sposób przyczynia się do propagowania idei wolności. Inicjatywa, którą przeprowadziliśmy, czyli zakupiliśmy archiwalne dokumenty kontrwywiadu Armii Krajowej, a także sądów specjalnych pokazują, jakim fenomenem było polskie państwo podziemne, jak było doskonale zorganizowane, posiadające własną służbę kontrwywiadu, własne sądy specjalne, które eliminowały konfidentów, eliminowały współpracowników Gestapo i innych służb, także współpracowników NKWD. Ciekawostką pośród tych dokumentów jest informacja na temat działalności Polskiej Partii Robotniczej, doskonale rozpracowana przez kontrwywiad Armii Krajowej. To są ciekawe dokumenty, którymi będą mogli zapoznać historycy, ale także będzie to przedstawione szerokiej publiczności. Dokumenty dotyczą głównie orzeczeń sądów specjalnych, mówi Konrad Paduszek z Służb Wywiadu Wojskowego. Sądy te zajmowały się rozpatrywaniem spraw najcięższej wagi państwowej dotyczących zdrajców, kolaborantów z okupantem. Tak więc mają niezwykłą wartość dla badaczy kontrwywiadu okresu II wojny światowej. No, polskie państwo podziemne był to fenomen w skali europejskiej. Są też świadectwem postawy, działalności, organizacji, a też heroizmu i patriotyzmu Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją niemiecką. I też są takim źródłem wzorca dla postaw, dla naszych współczesnych, między innymi dla instytucji, którą reprezentują. Uzupełnienie zespołu stanowi prasa konspiracyjna, w tym wiele niepowtarzalnych i prawdopodobnie jednostkowych wydawnictw i druków niepodległościowego podziemia. W zbiorze zachowała się również prawdopodobnie jedyna znana instrukcja kolportażu druków konspiracyjnych w ramach akcji N, akcji polegającej wyprowadzonej wśród Niemców od kwietnia 1941 do kwietnia 1944 roku, stanowiącej oddzielny dział walki psychologicznej z okupantem, a polegający na druku i kolportażu specjalnych konspiracyjnych pism i ulotek w języku niemieckim. Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego podpisało porozumienie o współpracy z Archiwum Akt Nowych w zakresie ratowania i zabezpieczania materiałów archiwalnych Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Te informacje zebrała dla nas Małgorzata Wosiek. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Ładnie młodość na koniec, ale też i klasyk Sana i Vito Bambino. No i jak zwykle na zakończenie naszej audycji słuchacza Janka wierszoklety rymowanka. Słońce za oknem, czyżby czuć wiosnę? Nie, to zima zła. Za chwilę 15. No nie wiem, czy dobrze zaakcentowałem, ale jakoś się tam chyba zrymowało. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za spotkanie. Program przygotowała Magdalena Dercz, zrealizowała Anna Regulska. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję, Piotr Łodej. Za 8 minut o 15 serwis Trójki. Życzymy Państwu dobrego popołudnia. No to w całości zostawiam Państwa z Black Sabbath.